جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بال ماں, اس گلی سے ہمیں تو گزرنا نہیں, جو ڈگر تیرے دوارے پہ جاتی نہ ہو اس ڈگر پہ ہمیں پاں رکھنا نہیں, جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بال ماں. زندگی میں کئی رنگ گلیاں سہی, ہر طرف مسکراتی یہ گلیاں سہی, زندگی میں کئی رنگ گلیاں سہی, ہر طرف مسکراتی یہ گلیاں سہی, خوبصورت بہاروں کی گلیاں سہی, جس چمن میں تیرے پگ میں کانٹے چوہے, جس چمن میں تیرے پگ میں کانٹے چوہے, اس چمن سے ہمیں پھول چننا نہیں, جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بال ماں. قسمیں سبھی توڑ کے تو چلی یا چنر پیار کی اوڑھ کے, ہاں یہ رسمیں یہ قسمیں سبھی توڑ کے تو چلی یا چنر پیار کی اوڑھ کے, یا چلا جاؤں گا میں یہ جگ چھوڑ کے, جس جگہ یاد تیری ستانے لگے, جس جگہ یاد تیری ستانے لگے, اس جگہ ایک پل بھی ٹھہرنا نہیں, جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بال ماں, اس گلی سے ہمیں تو گزرنا نہیں, جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بال ماں.